vámi přítomen. No a teď už mi dovolte, abych uvedl vlastně dvojčíslo přednáškové, protože když nám dva první přednášející odpadli, tak je na místě to, co mělo být původně jako třetí, tedy příspěvek Eduarda Fiedlera a v návaznosti na něj v úzkém sepětí s ním také příspěvek Václava Kadrnky, který se bude věnovat trinitární metafyzice a jejímu uměleckému stvárnění a umělecké problematice, velmi rámcově řečeno. Kolega Fiedler se věnoval studiu práv a také studiu teologie, na která navázal doktorským studiem estetiky. Nyní působí na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a kolega Kadrnka je scénáristou a režisérem, který vlastně, nemýlím se, debutoval snímkem 80 dopisů. Velmi zdařilým, již ten byl nazván jako zralé a vyzrálé dílo. Dále bych ještě zmínil snímek Křižáček a také skutečnost, že kolega Kadrnka vlastně se věnoval studiu nejenom v naší zemi, ale předtím také ve Velké Británii, kam emigroval ke konci totalitního režimu v našich zemích. Tolik tedy úvodem z mé strany všechno. Pokud se přednášející chtějí ještě dopředstavit, samozřejmě jim dávám pro toto prostor a prosím je o jejich zhruba půlhodinový příspěvek. Tak děkujeme Dalimile za uvedení a také za pozvání a integraci do tohoto estetického bloku Lutnické školy. To, že tady teďka sedíme, tak je samozřejmě do jisté míry zásluhou Dalimila, že nás takto oslovil, ale zároveň, jak se vyplývá z určité takové spolupráce, konzultací s panem profesorem Flossem, které se týkají právě toho tématu, o kterém budeme mluvit. To znamená souvislosti trinitární metafyziky, nebo chceme-li pancofické trinitární metafyziky, toho filozoficko-teologického základu komenského myšlení, komenského pancofické trinitární metafyziky, a války, respektive obrazů války, respektive metafor obrazů a forem, jimiž se válka vlastně sděluje a komunikuje. A to téma samozřejmě je stejně jako celá letní filozofická škola, na toto téma je aktuální, to je určitě jednoznačné, ale zároveň tedy vyplývá z určité takového dlouhodobého zájmu o jaksi znovu promyšlení těch nejzásadnějších aspektů komenského myšlení, systematických, které byly třeba v průběhu, řekněme, posledních staletí upozaděny. A jak všichni tady víte, tak u Komenského se hovoří spíše jako o pedagogovi, spíše než o filozofii a teologovi. A náš příspěvek vlastně bude odrážet tu určitou specifickou podobu té naší spolupráce. Totiž Václav bude hovořit o svém filmovém projektu, který, řekněme, se těchto témat přímo dotýká na určitém konkrétním, na určité konkrétní epizodě komenského života, která je spíše méně známá a zasluhuje si určité nové objevení. A ten můj úvod k tomu Václavově jaksi příspěvku nebo k tomu jeho sdílení, které se týká jeho filmu, jeho projektu filmového, tak se bude týkat těch obecnějších otázek, které kterých se pokusím ukázat tu souvislost právě mezi trinitární metafyzikou a problémem války. Na první pohled by se zdálo, že když hovoříme o trinitární metafyzice a válce, tak že jsou to věci, které jsou si jaksi zcela vzdálené, protože trinitární metafyzika je teologická metafyzika a když budeme hovořit o Bohu v souvislosti s válkou, tak se na první pohled zdá, že tedy tam ta souvislost není dostatečně zřetelná, protože ten klasický filozofický pojem Boha v té klasické metafyzické tradici samozřejmě vylučuje jakékoliv privace, vylučuje jakoukoliv nedokonalost a vylučuje v podstatě všechny formy negativity z toho, jak o Bohu hovoříme. To znamená, Bůh je zcela dokonalý a tak dále a tak dále. Všechny tady tyto vlastnosti se mu v té klasické filozofické teologii přisuzují. A to by platilo, něco podobného by platilo v zásadě i o křesťanské teologii. To znamená potom už té specificky trinitární teologii, totiž ne jenom o té filozofické teologii, ale už o té teologii, která vychází z toho trinitárního zjevení. Tam také v zásadě jaksi hovoříme o Bohu primárně jako o lásce, o Bohu jako vztahovém. A ta otázka, jak souvisí tedy vnitřní konstituce trojičního Boha, který je láskou s fenoménem, jakým je válka, tak se zdá být jaksi rozhodnuta tím, že vlastně žádná souvislost není, respektive, že si nemůže být v podstatě nic více vzdáleno Bohu, než je válka. Tedy, když bychom chtěli hovořit o souvislosti trinitární metafyziky a války, tak by se na první pohled zdálo, že ta souvislost není, nebo je neplodná, souvisí jenom s určitou privací, s určitou absencí války v Bohu. A tím bychom vlastně řekli všechno. Na druhou stranu, už ty tradice filozofické teologie, ale také ta tradice křesťanské teologie vycházející ze zjevení, znají určité podoby myšlení, které pracuje s figurou sporu, s určitým jinými dialektickými způsoby zprostředkování toho, co vlastně znamená vnitřní trojiční život, respektive co znamená to bytí toho nejvyššího principu, té první příčiny a tak dále. To znamená, už jenom ten filozofický pojem Boha byl v tradici vícekrát spojován s určitými tradičními tématy, které souvisí s válkou. Například můžeme si připomenout Herakleitův pojem polemos, že to znamená války, který je otcem všech, že to znamená v tom slavném fragmentu. Tak je z toho zjevné, že v zásadě ta otázka po tom nejvyšším principu, po Bohu, ve filozofii, v sobě zahrnuje i určitou vnímavost vůči tomu, že by to nejvyšší mělo být takové, že zahrnuje bytí i nebytí, že zahrnuje to, co je pozitivní, i to, co je negativní, a že tedy v své vnitřní konstituci musí zahrnovat i v nějakém slova smyslu to, co je vlastní potom válce, jako určitému už fenoménu, který známe z lidských dějin. Pro tu křesťanskou tradici vyvstal tento problém v souvislosti s tím, jak hovořit například o starozákonním Bohu ve vztahu k novozákonnímu Bohu. Existovaly určité, řekněme, tendence, že v rané církvi, v patristické době postavit proti sobě, že Boha starého zákona, jako toho trestajícího Boha, Boha hněvu, Boha války, proti vlastně tomu milosrdnému Otci Ježíše Krista, který je tedy Bohem milující. V této souvislosti hovoříme například o Markionovi, a nebudu tady vlastně dlouze tyto dějiny dogmatu teďka rekonstruovat, ale chtěl jsem jenom připomenout, že tedy i v té tradici křesťanské teologie existuje určitý problém, který souvisí právě s tím, jak reinterpretovat válku vzhledem k té dokonalosti, kterou reprezentuje trojiční Bůh. Když tedy vidíme, že jak v té filozofické teologii, tak v té teologické teologii, v té trinitární teologii, která vychází z křesťanského zjevení, jsme svým způsobem postaveni před tady tento problém. Jak tedy porozumět válce ve vztahu k tomu nejvyššímu principu bytí, té první příčině, nebo k tomu trojičnímu Bohu v křesťanském zjevení, tak se můžeme taky ptát, jestli přímo ten fenomén války jako takový... Ještě čas. Já si právě teď si uvědomoval, že to je moc zešerta všechno. Že ten fenomén války jako takový, v podstatě, pokud ho myslíme bez ohledu na jeho metafyzický základ a bez ohledu na jeho případný teologický základ, tak ten fenomén války jako takový, že v sobě skrývá určitou strukturu, která by mohla být otevřena nějaké reinterpretaci vzhledem právě třeba k trojičnímu zjevení. Možná už toto jméno tady padlo během těch posledních dní. Myslím teďka na pruského generála Karla von Clausewitze, který ve své práci o válce tak hovoří o jakési trojiční triadické struktuře, která charakterizuje konstituci války. A v této souvislosti hovoří o jakémsi prapůvodním násilí iracionálním, potom o jakési hře náhody, která jaksi je dynamická a která se realizuje potom v té válce právě tím, jak vlastně válka vypadá jako hra, že to znamená, jakým způsobem se nachází nové kreativní odpovědi na stále nové situace a tak dále. A potom tím třetím jakýmsi principem triadickým, který spolu konstituuje ten fenomén války podle Clausewitze, je politika, která je zase racionální oproti tomu původnímu iracionálnímu napětí, které Clausewitz spojuje s lidem. Na první pohled je tady zřejmé, že vlastně on pracuje s určitým triadismem, který má i nějaké platonské sociálně ontologické kořeny. Hovoří tady o těch třech jaksi vrstvách, o lidu, o té vrstvě těch válečníků a potom o té vrstvě té racionální politiky. Ale když se na to podíváme podrobněji, tak vidíme, že v zásadě tady ta trojiční struktura poměrně dobře odpovídá určitému narušení trinitární teologie. Když hovoříme o tom původním násilí, tak to původní násilí můžeme reinterpretovat právě jakožto určité otcovské násilí, takže jakožto určitý otcovský princip. Taky to, že se spojuje s tím původním násilí i racionalita, to znamená, že je jaksi předracionální, tak to nás odkazuje na určitou tradici, která spojuje ten otcovský princip právě s tím, že on jakoby předchází tomu svému jaksi intelektuálnímu zvnějšnění, že předchází tomu svému intelektuálnímu zpracování v synu. Sám o sobě tedy v této tradici, která je vlastně není ortodoxní, řekněme, v té křesťanské trojiční teologii, tak v této tradici vyvstává tedy ten otec jako předracionální a v tom doslova smyslu iracionální, jako právě to prvotní násilí u Clausewitze. Ta politika je určitým uchopením, že tady té situace. I ve válce, jestliže existuje určité prvotní iracionální napětí, a tak k němu zpravidla ve válce jaksi přistupuje určitý moment politický. A ten s tím původně iracionálním napětí pracuje nějakým racionálním způsobem. Snaží se ho jaksi učinit předmětem nějaké debaty, učinit ho předmětem určitých kalkulací a tak dále a tak dále. To znamená, ten přechod od toho iracionálního otcovského k tomu synovskému, k tomu logu, k tomu slovu, je tady tedy taky zjevný. K té politice, která uchopuje tu iracionální počátek války. A tak tu válku vlastně rozvíjí dále. A ten třetí moment, který už spolupůsobí samozřejmě v tom úvodním násilí, ale i v té racionální politice, je ten moment té hry, té určité nahodilosti, toho neustálého znovu jaksi nalézání nových řešení. Dokonce Clausewitz hovoří o tvůrčím duchu přímo tady v souvislosti s tady tím, tady s tímto principem, principem náhody a hry. Takže vidíme, že v zásadě tady toto spíše antropologicky orientované dílo, dílo, které v podstatě nemá žádný zájem o metafyziku nebo teologii, a přesto se pokouší o určitou formulaci problému války, tak dospívá k takové triadické formulaci, která vlastně rozpoznává v tom fenoménu války určitou relacionalitu. A toto svým způsobem je právě téma, které jaksi nám může uchopit, může pomoci uchopit právě Komenský, respektive ta trojiční metafyzika, ta trojiční ontologie. Jestliže tedy rozpoznáme v tom fenoménu války určitou strukturu, která je relační, ale ty vztahy mají určitý specifický charakter, tak my v podstatě, když se díváme na tento problém z té trojiční ontologie, tak rozpoznáváme vlastně, že ten pojem otce, respektive ten pojem toho prvotního násilí, respektive ten pojem toho syna, nebo potom ten pojem toho tvůrčího ducha, že všechny vlastně tady tyto aspekty té trojiční struktury představují určité, jaksi narušení, určitý defekt, chceme-li, ve vztahu k tomu primárnímu jaksi zdroji té analogie, to znamená k tomu trojičnímu bohu jako takovému, ve kterém samozřejmě není spor jako takový. Otec není ve sporu se synem, ale už jaksi od těch prvopočátků, ve kterých byla ta jaksi trojiční analogie formulována, například u svatého Augustina, jakoby vidíme, že ta snaha myslet toho trojičního Boha jako relačního, snaha myslet bytí trojičního, bytí absolutna jako relační, vede právě k problému toho, jak myslet vlastně ten problém té sebevztahovosti, toho, co potom třeba nazývá tradice filozofie jako causa sui. A z toho problému se vynořuje právě ta otázka toho, jestli tedy ta vztahovost je vztahovostí jaksi nějaké něčeho pozitivního a potom negativního, to znamená určitou dialektickou vztahovostí, která vlastně se rozvíjí tady tou dynamikou popírání a tvrzení. Takže toto je problém, který tedy vyvstává na tom jaksi pomezí trojiční metafyziky a fenoménu války. A v té době Komenského, v tom jaksi kontextu, o kterém potom vypovídá ten Václavův film, tak jaksi tato problematika je jaksi ilustrovatelná na vztahu nebo na kritice Komenského ve vztahu k trinitární metafyzice Jakoba Böhma. A já to už řeknu jenom velice stručně, protože myslím, že už je nejvyšší čas předat slovo, tak, ale aspoň dospěju rychle k tomu Komenskému. Tak, Komenský je tedy dědicem té tradice, která promýšlí tu analogii Trinitatis v linii od, řekněme, Augustina přes určité prameny středověké, scholastické, zejména potom jaksi přes Mikuláše Kusánského a formuluje jaksi tu svou pancofickou metafyziku, která tvoří ten, jaksi, to jádro, to srdce celého jeho všenápravy, celého toho velkého jeho projektu, tak ji formuluje tady v této linii a hovoří tedy o jaksi, tom prvotním bytí jako trojičním. Používá proto různé jaksi, formy přivlastňování, hovoří o moci, jaksi, intelektu a vůli a o dalších různých triádách a promýšlí to, jak tyto prvotní triády souvisejí potom s těmi metafyzickými kategoriemi. Když toto dělá, tak nikdy ale neudělá ten krok, že by v zásadě tvrdil, že tedy to, ten fenomén negativity, se kterým se setkáváme ve stvoření, v tom světě kolem nás, v tom konečném světě, že by jaksi měl základ v nějakém trojičním prasporu, v nějakém základním sporu, který by odpovídal tomu, o čem jsem tady hovořil předtím, tomu, jakému si napětí mezi čímsi iracionálním před intelektuálním, potom německý idealismus hovoří třeba u Schellinga o vůli, nebo mohli bychom hovořit o dalších autorech, kteří právě tento moment vynesou a tematizují explicitně v moderní filozofii. Ale Komenský nikdy v zásadě tento krok neudělal, že by vlastně proti sobě postavil v té trojici otce a syna. Naopak si všímá, že to dělá Böhme. A v Pancofii na několika místech má takové jakoby poznámky, které jaksi se trochu jaksi strukturálně vyčleňují z toho výkladu systematického a je vidět, že na ně klade velký důraz. A v nich formuluje právě tady tuto otázku jako klíčovou. On si všímá, že u Böhma ta jaksi konstrukce toho prapočátku právě je dialektická, že tu máme nejprve tu jakousi ten ungrund, tu prázdnotu, která vychází ze sebe sama a teprve vlastně v těch dalších krocích jaksi vyvstává nějaká racionalita. V těch dalších krocích jaksi se rodí to slovo a ten v určitém napětí, pranapětí, prapočátečním napětí k tomu ungrund, k tomu prapočátku. A hovoří přímo tady v těchto souvislostech o tom jako otci, který vlastně je jakoby nepochopitelný, nevyspytatelný, který je hněvivý a zase na druhou stranu ten syn vlastně je tím synem toho, který vnáší do toho světa vlastně ten řád a tu určitou logiku lásky. Komenský vlastně, když toto čte a upozorňuje na to, tak říká, že to je něco, co jakoby neodpovídá tomu jako trojičnímu tajemství v pravém slova smyslu. Na jednu stranu chválí Böhma, že se snaží tak radikálně myslet nicotu v Bohu, ale říká, že my tu nicotu nemáme myslet jako spor, ale jako relacionalitu. To znamená jako něco, co vlastně je podle Aristotela téměř ničím vztah, tak tady vlastně on vidí, že v Bohu není jaksi nicota na způsob jaksi kontradikce, ale na způsob jakoby těch relativních pojmů. Že otec není syn, syn není otec, Duch svatý není otec a syn a tak dále a tak dále. A toto nás tedy, když jaksi vidíme tyto dvě řešení, to Bémovo řešení, které ten jaksi zdroj války, ten praspor vidí v tom trojičním Bohu. A když vidíme to Komenského řešení, který toto odmítá a naopak vlastně říká, že v tom trojičním Bohu vidíme určitou relacionalitu, která může být jako dezinterpretována jako zdroj války, která může být chápána jako určitá otevřenost vůči tomu, aby v tom stvořeném světě došlo k válce, tak, nebo k jiným fenoménům, které jsou spojeny vlastně s tou negativitou sporu a rozporu a násilí a tak dále, tak vlastně vidíme určité dvě cesty, kterými se potom ubírá ta moderní filozofie. Vidíme vlastně tu cestu, která byla upozaděna do Komenského cestu, kterou bychom mohli chápat jako určitou alternativní cestu. A pak vidíme tu cestu vlastně toho, jak Béme znovu vstane vlastně u Hölderlina, u Schellinga, u Hegla. A jak vlastně se plně rozvine do systematické podoby vlastně v těch velkých systémech moderní filozofie, které potom mají samozřejmě ohromující důsledky vlastně pro sociální ontologii, pro společnost a tak dále. Takže toto je takový rámec, vlastně obecný rámec, který ten Václavův film vlastně snad může trošičku situovat právě v dějinách myšlení vzhledem k tady tomu problému, tedy na jedné straně jakéhosi trojičního založení skutečnosti a na druhé straně vlastně těch podob války, násilí, sporu. A předávám mu teďka slovo, jestli to bude možné nějak omluvit. Tak já nevím, jestli tohle to dokážu nějak ještě víc naplnit, ale já jenom možná stručně, jak já připravuji film, který se týká Komenského a dlouho jsem hledal cestu, jak vlastně vůbec stvárnit obrazy, který by se nějakým způsobem, který by z něj vycházeli, který by aspoň přiblížili dobu, ve které žil, jak myslel, co prožíval. A já jsem vlastně oslovil pana profesora Flose a dlouho jsem ho navštěvoval a hledal jsem cestu a klíč, jak vůbec pojmout, že jsem viděl od začátku, že bych nerad dělal životopisný film nebo biopic a že bych spíš chtěl najít určitou podstatu toho myšlení. A vždycky jsem cítil nějak, že ta podstata je právě v obrazech, v interpretací obrazů. Jeho dílo je, stále se dotýká obrazů vnitřních, vnějších obrazů, prostě, které ho obklopovalo. A s Edvardem jsem začal konzultovat taky to téma a přišel jsem vlastně k tomu, že bych rád stvárnil jen takovou epizodu jeho života, která se právě týká obrazu války, které jsou kolem něj, a válka se blíží a Komenský se schovává se svojí rodinou někde v Podkrkonoší a je povolaný právě, aby se seznámil, aby vyšetřil 16-letou Kristýnu Podňatovskou, která je údajně obdarována obrazy, zjeveními, revelacemi. A to mě přišlo, ač mě spoustu komeniologů odrazovalo, že to je takový bod jeho života, který právě dost choulostivý, protože díky tomu taky byl vysmívaný a dost vlastně těmi moderními filozofy tak jakoby odstrčený, protože to byla samozřejmě racionálně neuchopitelná věc, takováhle osobnost se najednou ocitne ve situaci bez naděje a věří obrazům 16-leté dívky. Ale mně to právě přišlo v té křehkosti nejzajímavější, nebo přijde, hlavně v tom, jak ty revelace interpretuje vzhledem k těm obrazům války, které jsou kolem něj. A samozřejmě film, abych chtěl citovat možná Františka Vláčela, který řekl, filmu sluší válka. Je to, co samozřejmě dělá konflikt, co vytváří základní tematickou situaci, co vytváří prostě napětí, drama. A já zase ze svého pozice mě vždycky dělal problém rekonstruovat před kamerou jakýkoliv obraz vlastně konfliktu a násilí. Nějakým způsobem si mi vždycky dojem, že to znovu jako vytvářím, že to znovu nějak opakuji a znovu tomu dávám nějakou sílu. A vždycky se tomu bránil, v mých filmech to prostě není. Radši jsem si říkal, tak to bude v elipse, nebo to dám jako do absence, nebude to tam. A tak to je taky pro mě trošku odpověď, proč těm obrazům války vlastně stále věříme, proč jsou tady, proč jim dáváme takový význam, proč se říká, že film dělá válka a konflikt, proč potřebujeme to mít, aby film fungoval. A zdá se mi, že tady v tomto období, v této epizodě, v té konfrontaci vlastně obrazů, které jsou možná fiktivní, možná opravdu vymyšlené vlastně puberťačkou, a možná taky ne, může přijít velmi zajímavý vlastně moment, kdy se toto téma může vlastně otevřít a konfrontovat. Takže vznikl scénář, který je na této situaci postavený a snad vznikne film. No. Chceš to bude něco dodat? Já bych jen dodal, že ty revelace jsou zajímavé právě tím, že je lze číst jako určitou trinitární mystagogii, uvádění do toho trojičního tajemství. Ta Kristina, jako trpící dívka, upoutaná na lůžko, tak se setkává vlastně s ženichem, což je tedy ten klasický motiv té snoubenecké mystiky, pěstované například v některých monastických tradicích. A ten ženich je Kristus, že? A on ji vlastně uvádí do toho trojičního tajemství. Ona potom se setkává s tím takzvaným starým, vystupuje tam vlastně i Duch svatý. A jak postupovaly ty revelace, tak svým způsobem, jak si to napětí mezi tím, že obsahují určité stále hlubší ponoření do jakéhosi pramíru, jakési základní skutečnosti jako lásky mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Tak to napětí roste mezi těmito obrazy a těmi obrazy, které ty revelace také obsahují. To ty obrazy války, protože se odehrávají v době války, 30leté války, v nesmírném napětí těsně před exilem Komenského, před tím nuceným odchodem jaksi protestantů z českých zemí. Takže ty revelace sami o sobě i o tom to hovoří. Hovoří o válce, hovoří o antikristu, hovoří o těch dobových otázkách 30leté války. Takže na jedné straně vlastně tu máme jakousi mystagogii do toho, čím je vlastně trojiční Bůh sám v sobě, a na druhou stranu zde máme vlastně ty určité konkrétní obrazy vlastně války, které potom všichni ti kolem Kristýny vlastně interpretují a přemýšlí o nich a Komenský samozřejmě potom celý život vlastně se k ním nějak vztahuje. A i ta politická rovina vlastně těch jejich interpretace neustále vlastně visí ve vzduchu. Takže to bych jenom k tomu vlastně dodal takové upřesnění ještě k tomu obsahu těch revelací. Máme ještě čas? Já myslím, že bychom plynule mohli přejít do diskuze, pokud cítíte, že bylo řečeno, co mělo být řečeno. Jako první se hlásí pan profesor. A tímto dávám slovo k dotazu. Já jsem se přihlásil pro to, protože moje jméno tady jako padlo. Když pan ředitel Kadrnka mluvil o těch komenelozích, kteří ho varovali před cestou, kterou jste slyšeli, jak byla načrtnuta, tak jsem k ním patřil i já. Protože si skutečně myslím, že ta revelační tematika je něco, co nejenom Komenskému způsobilo, že se o něho řada velmi výrazných osobností v té době odvrátila, ale já si myslím, že jako ta událost s tou Kristinou Poniatowskou, která filmově je určitě velice šťavnatá, to já chápu, tak se jaksi udala vlastně na konci 20. let 17. století a to, čím se Komenský skutečně stal světovým myslitelem, tak to Komenský vytvořil mnohem tedy později. Takže když uvažujeme o tom, kdo byl Komenský, tak rozhodně to není jeho myšlení, řekněme, v té době to konce těch 20. let. Že to jádro toho jeho myšlení se vytváří prostě tak o 20-30 let později. A hlavně teda mám tady jednu obavu, že já si myslím, že v Komenského díle pro současného člověka je ukryto velmi silné poselství. Především v jeho konfrontaci s Descartem a já jsem právě nabízel panu režisérovi učinit jádrem filmu tady tento konflikt, který je mimo jiné situovaný tím, že Komenský se s tím Descartem osobně sešel a potom se s jeho dílem stále vyrovnával. A mnohé problémy tohoto světa, které tíživě prožívá, především v ekologické krizi, tak to je důsledek svým způsobem Descartovy filozofie, respektive tento způsob myšlení, který nás přivedl tady do této krize, tak začíná prostě tím jeho pojetím člověka jako pána a majitele přírody. A právě Komenský před tímto konceptem varoval. Čili Komenský vlastně velmi prozíravě varoval před cestou, která nás do těch problémů dostala. Takže já, když jsem s panem režisérem o tom hovořil, tak jsem doporučoval spíše zpracovat tady tuto záležitost, která je taky jako velmi dramatická a souvisí i s problémem války a tak dále. Takže to bych jenom jako k tomu řekl. A ještě k tomu, co říkal Eduard, tak já si myslím, že v té konfrontaci Komenského s Jakobem Bémem není jenom ta kritická rovina, ta odmítavá, odmítnutí jeho interpretace Trojice a vše, co s tím souviselo, což tam samozřejmě je jako podstatné. Ale u Komenského je ještě ten moment, že on se taky snaží některé Bémovy myšlenky pochopit a dokonce nějakým způsobem obhájit. A to právě tu základní, že jak si u toho Béma nejde jenom o to, že ta nicota je v Bohu, ale tam je právě i zlo. A Komenský tuto, jaksi velmi teologicky, abych tak řekl, problematickou myšlenku bere a říká ano, ono by se to Bémovo tvrzení, že zlo je v Bohu, dalo uchopit a interpretovat, že je tam jakožto potrestání a zatracení viníků. No. Mm-hmm. Tak pokud se to těch přednášejících nějakým způsobem vyjádří, mohou případně mohou jít Já bych asi úplně nesouhlasil s tím, že tady už v této době, když to budeme pojímat to téma chronologicky, tedy hlediska vývoje Komenského myšlení, že bychom se zde nesetkávali skutečně s určitým Komenským, který už je na cestě, která skutečně potom vyústí k těm velkým jeho rozvrhům pozdějších let. A už musíme taky si uvědomit, že už napsal duchovní traktáty, napsal Labyrint, četl z prameny, ze kterých potom později bude vycházet. To znamená všechny tyto podněty už skutečně, jako, když budeme se dívat na to téma čistě chronologicky, tak už vlastně jsou nějak přítomní. Samozřejmě ta situace, ta doba tak dále nedozrála samozřejmě z řady důvodů politických a tak dále ještě k tomu, aby formuloval ty své pozdější filozoficko-teologické třeba spisy. To ještě v této době samozřejmě nemáme. Nebo ještě neexistují. Takže to je jenom taková jenom poznámka tady k tomu období nebo k té situaci z hlediska, řekněme, intelektuálního vývoje Komenského. Ta situace, kterou si Václav vybral, je zajímavá právě z toho jakoby hlediska mystického. To znamená, pokud se ptáme po pramenech filozoficko-teologického myšlení, tak vždycky je tu jedna rovina, která je, řekněme, rovinou toho intelektuálního vývoje, transmise poznání a tak dále. to je samozřejmě důležitá, ale na druhou stranu je tu určitá rovina zkušeností, která souvisí vlastně s určitou dispozicí člověka k určitému typu zkušeností, mistrovských zkušeností, určitým, řekněme, pramenům náboženského života. A toto je právě situace, ve kterých se Komenský setkává s takovým jako přímo svou erupcí té náboženské zkušenosti v takové velmi jakosi exponované dramatické chvíli. A ty její revelace nejsou skutečně revelace, které by bylo možné z hlediska jakoby mystické teologie jako v podstatě odmítnout jenom jako nějaké takové jako obrázky nebo nějaké takové jako velká zjednodušení a tak dále. Ono skutečně mají klasickou strukturu, kterou nacházíme v mystické teologii od patristiky až do současnosti. A jsou založeny na určité snubní metafoře a ta je tam skutečně důsledně vlastně prožívána u té Kristiny. A uvádějí do toho trojičního tajemství nejenom jako do tajemství, které by bylo vyjádřeno čistě jenom obrazně, ale on skutečně vlastně v těch zápisech, těch revelací nacházíme jako systematicko-teologickou mluvu, to znamená argumenty, které skutečně jsou třeba o perichoreze jednotlivých osob trojice. Tak třeba tento typ argumentů je tam vlastně přímo zobrazený a jaksi nějakým způsobem přiblížený. Takže to nejsou z hlediska jako teologického, z hlediska teologa, toto není jakoby materiál, který by byl jako nezajímavý. Toto je materiál, který je jako nesmírně zajímavý vlastně sám o sobě. A když se jak si člověk podívá prizmatem tohoto materiálu potom třeba na pozdější Komenského dílo, na určité, řekněme, jeho rysy, on samozřejmě Komenský později pracuje se snubní metaforikou, posledním z pancofických světů, úplném finále vlastně, tedy pancofie, tak jak si úplně na závěrečných stránkách dospívá i k tomu bémovskému obrazu, který pan profesor říkal, že přijímá vlastně z toho béma nějaké jaksi argumenty nebo motivy, tak to nacházíme třeba právě i ve vrcholu pancofie, kdy on hovoří právě o té Virgo Sophia, o té paně moudrosti, což je samozřejmě nějaká starší personifikace starého zákona, moudrost jako paní, ale u Béma se stává jako klíčovým, řekněme, systematicko-teologickým tématem těch mystických traktátů. A ta paní Sofie je zde představována jako ta vlastně, která je paní té zahrady, že to je vlastně ta, která vpouští toho pansofa, toho adepta pancofie, který prochází všemi těmi pancofickými světy, tak ho jakoby vpouští do té zahrady té své moudrosti. To je vlastně finální obraz, kterým vlastně završuje Komenský ten proces vlastně toho páté pancofické transformace filozofie. Takže a to je obraz vlastně, který přesně odpovídá z hlediska mystické teologie, neříkám chronologicky, neříkám vlastně z hlediska nějakých vlivů intelektuálních, ale z hlediska systematického, pokud se začneme zabývat strukturou té náboženské zkušenosti Kristiny Poniatowské, tak to je přesně vlastně ta struktura, kterou nacházíme vlastně v pancofii ve jejím finále. Takže jsou tu, pokud tu nejsou jakoby historické přímé vazby, tak jsou tu vazby, které jsou systematické, které jsou věcné, které se týkají vlastně těch obsahů těch zjevení a obsahu toho komenského myšlení. Tak to je jenom taková moje obhajoba vlastně toho záměru, vlastně proč se soustředit skutečně na tu epizodu, která vypadá jako úplně jakoby obyčejná nebo obyčejná, jako taková zvláštní epizoda v tom komenského životě, ale skrývá v sobě skutečně materiál, který je mystickou teologií, se kterou se dá systematicky pracovat. Není to jenom jaksi na první pohled něco zcela jakoby iracionálního nebo zcela nesrozumitelného, samozřejmě pokud hovoříme o racionalitě teologické. Znamená, pokud bychom teologii chápali samou sobě jako iracionální, tak by to bylo iracionální všechno. Mohu na to reagovat krátce? Ano. No, samozřejmě, že já nechápu ty revelace jenom jako záležitost iracionální, to bylo jistě, že ne. A určitě se tam najde spousta zajímavých momentů, které s Komenského dílem pancofickým a filozofickým nějakým způsobem souvisejí, to je nepochybné. Ale vy jste řekl, že napsal například teda v té době taky Labirint, jo? No a to je právě, že Komenský podle mého soudu byl nejenom velkým triadikem v tom smyslu, že ty triadické struktury viděl nejen v Bohu, ale ve všem stvořeném a tím vlastně veškeré stvořené je obdobou Boha, že je taky triadicky strukturováno. Ale já se domnívám, že sám Komenského život měl vlastně triadickou strukturu, že vy to znáte, tu moji koncepci těch tří fází, kdy chápe nejprve svět jako divadlo a člověka jenom jako diváka v něm, to je řekněme do toho roku 2021, potom když dochází k té krizi, tak vidí právě svět ne už jako přehledné divadlo, ale jako bludný labirint, v němž je, v něm se člověk z toho diváka stává podváděným a zoufalým poutníkem. Ale pak přichází období třetí, které je právě překonáním tady té zoufalé vize z toho labirintu, kdy začíná člověka chápat jako reformátora, jako někoho, kdo tu skutečnost musí fundamentálně změnit, taky jako Eliáše, že? A nechápe už svět jako přehledné divadlo nebo jako nepřehledný labirint, ale jako dílo nápravy. A právě to je to třetí období, které víceméně začíná právě po té, co Komenský tady po těchto událostech přechází do Polska a začínají ty jeho zahraniční pobyty a tam vlastně potom koncipuje to svoje centrální dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských, které je především jako grandiozním programem té reformy lidských věcí v oblasti vzdělání a vědění, náboženství a politiky. Že, jo? Čili já si myslím, že jako, samozřejmě, že to všechno předtím se nějakým způsobem prostě jako podílelo na tom výsledku, na té ideové struktuře té obecné porady. Ale myslím si, že se to především tedy konstituovalo až tedy v té třetí fázi, i když samozřejmě třeba Kuzána znal už, já nevím, od roku asi 16, 18 nebo 19. Jo, jo. Čili labirint pro mě to je jaksi dílo, ve kterém Komenský vidí ten svět podstatně jinak než potom a právě s tou bloudění tím labirintem on nachází cestu v tom, že ten svět, který ho tak trápí, tak trýzní, takže je ho třeba prostě změnit, že je ho třeba prostě, je třeba provést prostě tu, jak jsem řekl, prostě fundamentální reformu v těch třech sférách. Že? A to je určitě ten nejpozoruhodnější Komenského odkaz. A tam nakonec vznikly ty myšlenky, o kterých jsem mluvil tady v té svojí přednášce, toho vlastně politického sjednocení Evropy, tam jsou ty instituce, které mají jaksi všechny ty lidské reformní aktivity univerzalizovat a tak dále. No. Děkuju. Poprosím ještě krátce jeden dotaz a jednu reakci a pak se rozejdeme do kulár. Proč teda těm zápisům, těm revelací byl přizván jenom on? Proč ne kněží anebo teologové jiných denominací? By to tam nebyl jenom on. On zastoupil kněze, který byl nemocný, ale potom se tam scházeli i ostatní. Tam byl celý vlastně skupina. A zapisovali to, nebyl sám. A já ještě krátce budu reagovat. Ono to, co říká pan profesor, to všechno jakoby proběhlo. Já tady nechci hypoteticky mluvit o filmu, který ještě neexistuje. To je strašně těžký. Já ho nechci zaklít tady něčím. Kdo ví, co se stane, ale jenom mě zajímá odkrývat to uvažování, který já jsem skoro rok vlastně i s panem profesorem jako vlastně prošel. Vznikl scénář, který byl postavený vyloženě na tom, co pan profesor říkal, byl to životopisný film, kde byly tyhle ty tři stádia jeho života, vnímání světa jako divadla, on jako objektivní divák, jako labirintu, on jako uprostřed bloudící a on jako povznešený přichází s nějakou všenápravou. To všechno v tom filmu i je, akorát ten film vždycky, když já ho dělám, se mi jakoby scrkne a to všechno najednou ukáže třeba jenom jedna situace. Já to mám velmi rád, když ta synekdocha převezme ten film, myslím, že toto film umí. Ten film nemusí projít s tou postavou ten život, aby tuto podstatu ukázal, protože pro nás, protože není podstatné to, tu postavu mít v tom životě přesně tam, kde se toto uvědomění stalo. Takže to všechno, co Pavel se říká v tom filmu, je. Ale je to prostě jenom na té platformě té zástupné jedné situace, což zase je otázka vidění režiséra a tak dále. Ale Pavel se ještě nečetl ten scénář, my jsme to dlouho debatovali o tom, a musím mu dát update, takže... Ale už bych ne v tom filmu nerad mluvil, protože neexistuje ještě, abychom... Třeba nebude potřeba se natočil. Nicméně, abychom uzavřeli tento příspěvek dobrou zprávu, tak nemýlím-li se, tak roste naděje, že by mohl být uskutečněn. Ano. Říkám to správně. Zase kruček dál, ano. Zase kruček dál. Tak, do nás těší, přejeme mnoho zdaru. Děkuji za plodný a zajímavý dvojpříspěvek a pokračovat budeme ve 14.15.